kupionych w sklepie i na mediaexpert.pl aż 50% taniej. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 15 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska uznała 3 pracowników rosyjskiej ambasady za osoby niepożądane. Prezydent Duda spotka się z szefową OBWE w sprawie Polaków na Białorusi. W Wielkiej Brytanii epidemia hamuje, ale niepokój budzi wariant koronawirusa z RPA. Polska wydala 3 pracowników ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Zostali uznani za personę non grata, czyli osoby niepożądane w naszym kraju. W związku z tym będą musiały w najbliższych dniach opuścić Polskę. Nota w tej sprawie została wręczona wezwanemu w trybie pilnym do polskiego MSZ-u rosyjskiemu ambasadorowi. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szymkowski-Welsenk mówił w TVP Info, że jako powód wydalenia wskazano naruszenie przez nich statusu dyplomatycznego oraz działanie na szkodę Polski. Nie może być zgody i usprawiedliwienia na agresywne działania hybrydowe, na ataki cybernetyczne, na naruszanie wolności demokratycznych wyborów, na wykorzystywanie broni gazów bojowych przez Federację Rosyjską. Wcześniej wiceszef MSZ Paweł Jabłoński poinformował, że decyzja o wydaleniu przez Polskę pracowników ambasady Federacji Rosyjskiej była skoordynowana z działaniami naszych sojuszników, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, które w ostatnich miesiącach padły ofiarą ataków cybernetycznych ze strony Rosji. Prezydent Andrzej Duda w przyszłym tygodniu spotka się z szefową Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Helgą Schmidt w sprawie Polaków na Białorusi. Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Krzysztof Szczerski mówił w TVP Info, że będzie to kontynuacja rozmowy telefonicznej, którą wcześniej prezydent odbył z szefową OBWE. Będziemy znowu dyskutować na temat tego, w jaki sposób można użyć instrumentów presji międzynarodowej na to, żeby przede wszystkim po pierwsze polepszyć, czy w ogóle sprowadzić do normalnego rzeczywistości sytuację Polaków na Białorusi, bo tutaj chodzi po prostu o to, żeby reżim Łukaszenki przestał ich prześladować, a po drugie oczywiście w jaki sposób można współdziałać na rzecz tego, żeby Białoruś stała się państwem właśnie spełniającym standardy demokratyczne. 14 kwietnia minęły 3 tygodnie od zatrzymania i przewiezienia do aresztu w Mińsku liderów polskiej mniejszości na Białorusi. Jarosław Kaczyński został uhonorowany Nagrodą Człowieka Roku Klubów Gazety Polskiej. Wśród nagrodzonych podczas gali Człowieka Roku Gazety Polskiej 2020 jest też sędzia Julia Przyłębska. Główną Nagrodę Człowieka Roku Gazety Polskiej przyznano żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej. Nie wiedzieli jeszcze, że w 2020 roku zachować się jak trzeba nie będzie oznaczało iść śladami upaszki czy zapory, a wynosić bezradnych starszych ludzi z domów pomocy społecznej i walczyć z niewidzialnym wrogiem. Dowódca tej formacji, generał dywizji Wiesław Kukuła. Dzisiaj, właśnie w tej chwili, ponad 5 tysięcy żołnierzy wspiera służbę zdrowia w szpitalach i placówkach medycznych. W tym roku przyznaliśmy nagrodę politykowi, którego życiorys, wiedza, odwaga, poświęcenie i dokonania są wszystkim znane. Powinno być celem każdego polskiego patrioty. Silne, jak to mówił mój świętej pamięci brat, poważne polskie państwo. Ze względu na obostrzenia epidemiczne tegoroczna gala Człowieka Roku Klubów Gazety Polskiej odbyła się w trybie zdalnym. Epidemia w Wielkiej Brytanii hamuje, ale niepokój ekspertów budzi pojawienie się w kilku punktach Londynu wariantu południowoafrykańskiego. W tych rejonach trwa akcja masowego testowania mieszkańców. 2672 zakażenia, o ponad 300 mniej niż tydzień temu. Liczba zgonów 30, spadek o 23. Epidemia wyhamowuje, szczepienia postępują. Wykonano już niemal 41 milionów zastrzyków. Dziś swój przyjęła pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon. Od poniedziałku w Anglii można już pójść do pubowego ogródka. Można też zrobić zakupy w sklepach niesprzedających podstawowych produktów. Tyle, że z poluzowaniem obostrzeń zbiegły się doniesienia o wykryciu przypadków południowoafrykańskiego wariantu koronawirusa. Efekt? Masowe testy w dzielnicach Lambeth, Wandsworth i Barnet, a także na mniejszą skalę w okolicach Kanada Włocy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Teraz o sporcie Adam Malecki. Wczoraj poznaliśmy półfinalistów Ligi Mistrzów, dziś czas na Ligę Europy. W najlepszej czwórce jest Arsenal. W Londynie co prawda było 1-1, ale dzisiaj w Pradze kanonierzy wyciągnęli działa ciężkie i pokonali Slawię 4-0. Dalej gra Villarreal, który wyeliminował w dwumeczu Dynamo Zagrzeb. 1-0 i 2-1. Podobny scenariusz w parze Manchester United z Granadą. Czerwone Diabły wygrały na wyjeździe i u siebie. 2-0. Roma nie bez trudu uporała się z Ajaxem. 2-1 w Amsterdamie i dziś 1-1 w Rzymie. W półfinałach Manchester United zagra z Romą, a Villarreal z Arsenalem. A wielki finał w Gdańsku. W Gdyni w niedzielę zostanie rozegrany mecz decydujący o mistrzostwie Polski koszykarek. W starciu numer 4 CCC Polkowice ograło 79-74 Arkę Gdynia. Stan rywalizacji do 3 zwycięstw to 2-2. A w Ekstraklasie koszykarzy Stal Ostrów Wielkopolski jest o krok od finału, bo też wygrała drugie spotkanie z Legią Warszawa 80-67. Postawę zwycięskiej drużyny ocenia Jarosław Mokros. Na pewno pierwsza kwarta nie była udana w naszym wykonaniu, straciliśmy 27 punktów. W drugiej połowie postawiliśmy skuteczną obronę, Legia kompletnie stanęła i to nam pozwoliło lepiej poczuć się w ataku, także to był cały klucz, ta obrona, którą myśmy postawili. Jest 2-0 teraz i w sobotę zrobimy wszystko, żeby tę serię zamknąć, ale zdajemy sobie sprawę, że Legia to bardzo niewygodny, niebezpieczny zespół i na pewno zrobi wszystko, żeby jeszcze wrócić do gry. Mecz numer 3 w sobotę, a rywalizacja trwa właśnie do 3 zwycięstw. 2 wygrane na koncie ma także Zastal Zielona Góra, który jutro zagra ze Śląskiem Wrocław. A za koszykarskim oceanem w NBA jesteśmy świadkami niespodziewanego zakończenia kariery. Po 15 sezonach taką decyzję podjął gracz Brooklyn Nets LaMarcus Aldridge. Na przeszkodzie stanęły problemy sercowe. Niestety te zdrowotne. Zawodnik w specjalnym liście podkreślił, że teraz musi na pierwszym miejscu stawiać swoje zdrowie, a nie koszykówkę. Aldridge ostatni raz na parkiecie wystąpił 10 kwietnia. Nie dotrwał do końca spotkania. Musiał zejść z parkietu ze względu na nieregularne bicie serca. W barwach Nets zdołał zagrać zaledwie w 5 spotkaniach po przejściu San Antonio Spurs. Jest 7-krotnym uczestnikiem meczu gwiazd, a w NBA rozegrał ponad 1100 spotkań. W specjalnym komunikacie klub Brooklyn Nets wsparł zawodnika i podkreślił, że rozumie jego decyzję i że była ona najlepsza z możliwych. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W Formule 1 trwają przygotowania do wyścigu na torze Imola. Tymczasem zawody w Kanadzie, które miały się odbyć 13 czerwca, zostały odwołane. Montreal traci F1 drugi rok z rzędu. Decyzje podjęły władze zdrowotne miasta. Na drodze stanął koronawirus. I na koniec informacja siatkarska. Vital Heinen zwolniony. Selekcjoner reprezentacji Polski nie poprowadzi już włoskiego klubu Sir Safety Perugia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od 1 stopnia na południu do 2-3 w centrum i na północy, nad morzem około 4. Będzie pochmurno, deszczowo. W południowej Polsce będą opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Jutro pochmurno i deszczowo niemal w całej Polsce. Będzie maksymalnie 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Noc Harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Dobry wieczór. Nasze dzisiejsze spotkanie upłynie pod znakiem bardzo, ale to bardzo męskiego grania. Mianowicie otulać nas będą niezwykle interesujące głosy i znaczna część dzisiejszej Noc Harmonii wyśpiewana zostanie w języku polskim. Lecz zanim to nastąpi, dajmy się porwać amerykańskiemu wokaliście, którego głos ma wyjątkową głębię i barwę. Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. You're not in love with him and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey Laura, it's me.

znajdziesz sposób. Mówiąc prościej, umiesz żyć. A ja już nie chcę kusić losu. Wolę własną drogą iść. Własną drogą wolę iść. Jak na lotki zawieszony, dalej uciec chcę. Z dala widzę jak na dłoni, że twój świat donikąd goni. I w nie pamięć wciąż zamienia każdy dzień. Andrzej Saucha był jedną z barwniejszych postaci polskiej sceny muzycznej, obdarzony imponującą muzykalnością, niezwykłą barwą, a przede wszystkim skalą głosu. Jego serce zdecydowanie mocniej biło, gdy grał jazz, bo jak sam mówił w jednym z wywiadów, jazzowe kawałki to po prostu ładne piosenki, a wszystko zależy od tego, jak się je poda. Ja absolutnie zgadzam się z tym stwierdzeniem i niezmiernie cieszę się, że jazzmeni dokonują nowych interpretacji utworów Andrzeja Sauchy, na przykład takich jak ta. Serce biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Byłaś serce biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. W tym jednak losu żart, że ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca biciem, wiosną, tą zimą życiem. Marzę moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio w mieście mym tramwaje wokół nocy błądzą, rozkłady nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Jak się masz, jak się czujesz, ktoś, z kim rok w wojnę grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, tramwajami pod twe okno pnie, gdzie spotyka mnie. Piękne jazzowe spojrzenie Kuby Badacha na twórczość Andrzeja Zauchy zaowocowało świetną płytą, która została wydana w 2009 roku. W nagraniach udział wzięli wybitni muzycy, m.in. Jacek Piskorz, Henryk Miśkiewicz, Robert Majewski, Maciej Kociński czy też Michał Barański. Ci panowie zostawili piękną cząstkę swojej energii. A przed nami kolejny wyjątkowy męski głos, który zinterpretował utwór Andrzeja Zauchy w ten oto sposób. Miła ma ogień i w gaśnicy woda, waciak i z Paryża moda. Miła ma to ty i ja, miła ma. Słowa dwa bez cienia rymu, kwiatek do kożucha zimą. Miła ma to ty i ja, czemu więc do siebie lgniemy tak, że na...

Kuba Badach i kapitalna płyta Old School z 2017 roku. Nieco wcześniejsza płyta z 2012 roku zatytułowana Śpiewnik to płyta Zbigniewa Wrąbla oraz Janusza Szroma. Na tym albumie znalazły się takie utwory jak Pod papugami, Uciekaj moje serce, Za szybą, Ludzkie gadanie, Czy byłaś serca biciem. Ale jest utwór, który szczególnie mocno zakorzeniony jest w moim sercu. Utwór napisany przez Włodzimierza Nachornego, Jej portret. czy nie będziesz talizman mój z zamyśleń nagłych twych i rzec. Obdarowany tobą miła, gdy powiesz do mnie kiedyś wybacz, przez życie pójdę oglądając się wstecz. Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt. To prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie razem iść. Uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów, niedokończony jasny portret. Urocza jazzowa interpretacja polskiej muzyki w wykonaniu kwartetu w składzie Janusz Szrom, Zbigniew Wrąbel, Piotr Wrąbel i Krzysztof Szmańda. Oj, wiosna nie chce przyjść, a ja już marzę o lecie, a do lata zawsze przybliża mnie ten utwór. Za późno niestety, już krew. zdecydowanie słoneczna, ciepła energia płynie z tej kompozycji. A co powiecie Państwo na standard jazzowy I Fall in Love Too Easily? I fall in love too easily. I fall in love too fast, and I fall in love too terribly hard. For love to last, my heart should be well schooled, 'cause I've been fooled, whoa, I've been fooled by you in the past. I fall in love too easily. I fall in love too fast. Thank you.